Passen 3 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 15 d'abril de 2010. Comencem en aquests moments Línies Obertes. Doncs encetem Línies Obertes en aquest dijous 13... Perdó, aquest dijous 15 d'abril de 2010. Un dijous que tenim, com sempre, ple de cosetes, moltes seccions, molt per explicar-vos i molta companyia per fer-nos mútuament des d'ara mateix i fins les 9 del matí. Encetarem, com és habitual, fent un repàs a les notícies curioses, notícies positives. Avui en tenim un bon grapat, eh? Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha algun tipus d'incidència tècnica als transports públics metropolitans. Connectarem també amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària catalana i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Cap a 8:15, obrirem una nova secció en aquest programa, Llibre Obert. Una secció on cada setmana us recomanarem alguna novetat editorial i us oferirem un petit tastet. Llegirem les primeres pàgines del llibre que us recomanem. Per acabar la primera hora de Línies Obertes, parlarem de música en directe, una secció que habitualment ens porta l'Anna Piferrer. Avui no la podem tenir amb nosaltres, però sí que en parlarem igualment de l'oferta de música, de concerts, sobretot concerts de grups no molt mediàtics, no grups excessivament grans, mediàtics, coneguts, sinó que preferim sempre aquells concerts una mica més de petit format. I des de música en directe us oferim l'agenda per aquest cap de setmana. I en la segona hora de Línies Obertes, després de l'informatiu de les 8, tindrem el José Ramón Mier, que ens portarà la secció de còmics, videojocs i gadgets. També parlarem en Línies Obertes del que podem fer en el dia d'avui, a l'agenda del dia, i parlarem de les efemèrides. I per finalitzar, la Rosa Domingo ens portarà la guixeta a l'espai cinematogràfic de Línies Obertes. Tot això fins les 9. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Psst, psst. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79. 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. You're making your mind up. Continuem en línies obertes quan falten 6 minutets perquè sigui un quart de 8 del matí i arriba el moment de les notícies positives, notícies curioses. I sembla que, com a mínim, la justícia comença a funcionar una miqueta millor. I és que s'ha decretat presó per 4 dels carteristes que més robatoris acumulen a Ciutat Vella. Els Mossos i la Fiscalia empresonen finalment els multireincidents després de mesos d'investigació. Doncs podem parlar de presó per 4 d'ells. Es parla de 6 que són els més habituals. I prova de la hiperactivitat que tenien aquests 6 delinqüents és que havien estat enxampats pels Mossos, atenció, 413 vegades en només un any i únicament a Ciutat Vella. En 240 d'elles van ser detinguts per cometre un delicte, és a dir, per robar per valor de més de 400 euros. En les altres 173 ocasions, els agents els van interceptar després d'haver comès un furt, però com que es tractava només d'una falta, no se'ls va poder arrestar. A més, els Mossos van aturar i identificar aquestes 6 persones un total de 780 vegades al sorprendre-les mentre estaven seguint una víctima o estaven a punt de cometre un robatori. Bueno, sembla que finalment la justícia es posa una mica les piles. I hi haurà reforma de la llei. I 3 faltes seran un delicte. Com a mínim això és la intenció. La ponència del Congrés dels Diputats sobre la reforma del Codi Penal ha incorporat la reivindicació de l'Ajuntament de Barcelona que 3 faltes computin com un delicte i no 4 com fins ara. La novetat va ser anunciada pel mateix alcalde de Barcelona en una reunió de la Junta Local de Seguretat de finals del mes de març. Bé, ja com a mínim anem fent passos, tot i que encara queda molt, queda molt, perquè realment és increïble la impunitat amb la qual actuen alguns personatges, sobretot a la ciutat de Barcelona. I una altra notícia que ens arriba, i és que el Castell de Montjuïc iniciarà al maig la reforma del Mirador. El delegat municipal de Presidència va explicar ahir les primeres actuacions que es faran al macrocomplex. És un complex que disposa d'una superfície de 11 hectàrees i que passen per potenciar-ne l'ús com a equipament públic obert a la ciutadania, com fa mesos que anuncien. Per fer-ho, a més de reformar la terrassa, que el pla defineix com un excel·lent i privilegiat mirador de 360 graus, i recuperar les rajoles originals, es milloraran també els ara mateix dificultosos accessos al castell. Doncs sembla que recuperem el castell de Montjuïc pels ciutadans. Ja era hora. I l'Ajuntament s'ha pres molt a pit això de reutilitzar elements històrics de Barcelona. I la xemeneia de Cal Aranyó, allà a la zona de Glòries, l'antiga fàbrica tèxtil situada on avui el campus de la Universitat Pompeu Fabra, al districte del 22 arroba, funcionarà com a sortida de fums de la nova central de climatització centralitzada a la confluència dels carrers de Tànger i Roc Boronat. Aquesta torre de 36 metres d'altura va ser construïda amb totxos del 1872 en plena revolució industrial. El seu interior estarà recobert per aïllar i enfortir l'estructura, que també guanyarà 8 metres verticals perquè la sortida de gasos estigui a l'altura de seguretat aconsellada. El projecte compta amb un pressupost de gairebé 1 milió d'euros i l'Ajuntament de la ciutat preveu que la xemeneia torni a fumejar al 2011. Doncs recuperem una fàbrica del segle XIX, com a mínim un dels seus elements. I parlant d'energia, hem de parlar d'un projecte. El projecte de moto elèctrica catalana. I és que Riejo i 5 proveïdors s'han aliat per desenvolupar un scooter amb una bateria que es pot extreure i endollar a casa. 3 emprenedors més ofereixen una estació de recàrrega múltiple. Doncs sí, els enginyers i tècnics de la seu central de Riejo, a Banyoles, fa uns 3 anys que van fer el pas d'entrar en el mercat d'automoció elèctrica. Va ser un primer pas prudent, en forma d'una bicicleta amb motor elèctric. I ara ja s'aventuren a que sigui una motocicleta. Doncs des d'aquí ens agrada la iniciativa de les noves propostes que entren en el terreny dels vehicles elèctrics. I ens sorprèn una notícia, molt i molt, sobretot pels dos noms que ajunten un mateix titular. I és que Telecinco, això ja seria propi més de la secció del cor, però ho comentem avui perquè surt publicat avui, relaciona Joan Laporta amb Eugenia Martínez de Irujo, la filla de la duquesa de Alba. El programa Sálvame va especular ahir sobre la possibilitat que entre Eugenia Martínez de Irujo i Joan Laporta hi hagi alguna cosa més que una amistat. Els rumors surten arran d'unes fotos publicades per la revista Hola la setmana passada, en què es veu la parella amb un grup d'amics navegant per la costa eivissenca durant les vacances de Setmana Santa. Els constants viatges de la duquesa de Montoro a Barcelona i la seva assídua presència a la llotja del Camp Nou aviven el rumor. Serà curiós, eh? Curiós, si més no, aquest tema. I avui potser sabrem què passa amb l'Estatut. El Tribunal Constitucional segueix dividit i deixa per avui la votació sobre l'Estatut. Els jutges no van aconseguir arribar a un acord després de 4 hores de reunió ahir. Així que continuem amb el misteri, no sabem si avui sabrem alguna cosa o no. I notícia que ens arriba del Regne Unit. La cadena britànica de roba Primark va retirar ahir a la venda de la venda un model de biquini per nenes de 7 anys que incorporava farciment al sostenidor. Veure per creure, eh? La decisió va ser adoptada arran de les crítiques rebudes per part de nombroses associacions de protecció de la infància i polítics, entre ells el conservador David Cameron, cap de l'oposició. En una entrevista a la BBC, Cameron va qualificar de vergonyosa la comercialització del biquini perquè, segons el seu parer, suposava la sexualització de les menors. Déu-n'hi-do, és que biquinis amb farciment per nenes de 7 anys és una mica fort. Anem a escoltar una mica de música, deixem aquest món insòlid i sentirem un tema dels Dandy Warhols que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. I aquest tema és el Bohemian Like You. Bon dia, recorda que estàs a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, perdó, és moment d'obrir l'àrea de serveis i comencem, com sempre, connectant amb el Transmet. Laura Martínez, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hem d'advertir un dia més que poden produir-se irregularitats importants en les freqüències de pas del servei de les 3 línies del tram baix per reivindicacions laborals del personal. També recordem que les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obligant a reorganitzar el servei de les línies R3, R4 i R7, i pel que fa a l'actual estat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs a hores d'ara metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i les línies de tren de Rodalia estan circulant sense cap incidència. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia. Moltes gràcies, Laura. Bon dia. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. When the night has come. A RKB, cada día obrim las puertas de la nuestra Torre de Babel. Un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. And the land is dark. Continuem amb l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja augmenta força el trànsit en tota aquesta xarxa viària propera a la ciutat de Barcelona. Ja trobareu les primeres aturades intermitents, per exemple, de 3-4 quilòmetres aquí a l'autovia A2, a la zona de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, sempre venint cap a la ciutat de Barcelona. O també la B23 es carrega ràpidament, primer a la zona de Sant Feliu, més endavant entre Esplugues i la Diagonal ja heu de trobar més trànsit en aquesta B23 per venir cap a la ciutat de Barcelona. A l'altre extrem, com és habitual també, la C58, sobretot amb molta lentitud a l'altura de Sabadell, aquí venint cap a la ciutat comtal, i entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, aturades intermitents tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, de moment, trànsit habitual en aquesta xarxa viària propera a la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, Roger. Bon dia. Continuem amb la previsió del temps pel dia d'avui. I el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que la nuvolositat serà variable durant el matí i augmentarà ràpidament fins a deixar el cel molt ennuvolat a la resta del dia, amb precipitacions febles i disperses en forma de xàfecs en zones de muntanya. La cota de neu se situarà avui en els 1.700 metres. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Thank you. A partir d'avui, a Línies Obertes, encetem una nova secció que ens acompanyarà els dijous a primera hora. La secció es diu Llibre Obert. Què pretenem? Doncs una secció dedicada a la literatura, en la qual cada setmana us presentarem novetats editorials i us en farem un petit tastet. Us llegirem la primera o primeres pàgines d'aquest llibre perquè veieu una mica com funciona, com va. Us recordem que tenim el nostre correu electrònic liniesobertes@idicom.net per si vosaltres ens voleu proposar alguna lectura, algun llibre que hagueu llegit, que us hagi interessat i que voleu recomanar també a tots els oients. liniesobertes@idicom.net per aquesta secció, per la secció Llibre Obert. Avui ens atenem amb un llibre que publica, en aquest cas, l'editorial Alfaguara. És un llibre que publica dintre de la seva col·lecció Fuera de Colección. Va ser publicat fa pocs dies, el 3 de març, i és una novel·la, té 736 pàgines, val 22,5 € aproximadament, i és la nova novel·la d'Arturo Pérez Reverte. En aquesta novel·la ens manté fins al final pendents i en tensió, esperant a veure com finalitza. Ens situem en el Cádiz de l'any 1811. En aquella època, Espanya està lluitant per la seva independència, mentre que Amèrica ho fa per la seva pròpia. Als carrers de la ciutat més liberal d'Europa, doncs hi ha batalles de tot tipus. Dones joves apareixen mortes, afuetades, en cada lloc abans de la troballa d'un cadàver ha caigut una bomba francesa, i això traça sobre la ciutat un mapa superposat i sinistre, un complex tauler d'escacs on la mà d'un jugador ocult, un assassí despiadat, l'atzar, les corbes de l'artilleria, la direcció dels vents, el càlcul de les probabilitats, doncs mou peces que decideixen el destí dels seus protagonistes. Un policia corrupte i brutal, l'hereva d'una important casa comercial de Cádiz, un capità corsari de pocs escrúpols, un taxidermista misàntrop i espia, un guerriller de les Salines i un excèntric artiller a qui les guerres importen menys que resoldre el problema tècnic del curt abast dels seus obusos. És l'assetjament i l'assedio, que és com es diu en castellà, narra el pols que s'estableix entre un món que va poder ser i no va ser finalment. Al final d'una època i uns personatges condemnats per la història, sentenciats a una vida que, com la ciutat que els acull, una Cádiz equívoca, enigmàtica, només en aparença lluminosa i blanca, mai no tornarà a ser la mateixa. Doncs aquest és l'argument d'aquesta novel·la d'Arturo Pérez Reverte que us presentem avui i de la qual en llegirem les primeres pàgines. En aquest cas és un llibre que Arturo Pérez Reverte dedica a José Manuel Sánchez Ron. Diu a José Manuel Sánchez Ron, amicus usque ad aras, i comença de la següent manera. Capítol primer. Al decimosexto golpe, el hombre atado sobre la mesa se desmaya. Su piel se ha vuelto amarilla, casi translúcida, y la cabeza cuelga inmóvil en el borde del tablero. La luz del candil de aceite colgado en la pared insinúa surcos de lágrimas en sus mejillas sucias y un hilo de sangre que gotea de la nariz. El que le golpea se queda quieto un instante, indeciso, el vergajo en una mano y la otra quitándose de las cejas el sudor que también le empapa la camisa. Después se vuelve hacia un tercero que está de pie a su espalda, en penumbra, apoyado en la puerta. El del vergajo tiene ahora la mirada de un perro de presa que se disculpara ante su amo. Un mastín grande, brutal y torpe. Con el silencio se oye de nuevo, a través de los postigos cerrados, el Atlántico batiendo afuera, en la playa. Nadie ha dicho nada desde que los grifos cesaron. En el rostro del hombre que está en la puerta brilla avivada dos veces la brasa de un cigarro. No ha sido él, dice al fin. Todos tenemos un punto de ruptura, piensa, pero no lo expresa en voz alta, no ante su estólido auditorio. Los hombres se quiebran por el punto exacto si se les sabe llevar a él. Todo es cuestión de finura en el matiz, de saber cuándo parar y cómo. Un gramo más en la balanza y todo se va al diablo. Se rompe. Trabajo perdido, en suma. Tiempo. Esfuerzo. Palos de ciego mientras el verdadero objetivo se aleja. Sudor inútil, como el del esbirro que siguen jugándose las cejas con el vergajo en la otra mano, atento a la orden de seguir o no. Aquí está todo el atún vendido. El otro lo mira obtuso, sin comprender. Cadalso se llama, buen nombre para su oficio. Con el cigarro entre los dientes, el hombre de la puerta se acerca a la mesa e inclinándose un poco observa al que está sin sentido. Barba de una semana, costras de suciedad en el cuello, en las manos y entre los verdugones, violáceos que le cruzan el torso. Tres golpes de más, calcula. Tal vez cuatro. Al duodécimo, todo resultaba evidente, pero era preciso asegurarse. Nadie reclamará nada en este caso. Se trata de un mendigo habitual del Arrecife, uno de los muchos despojos que la guerra y el cerco francés han traído a la ciudad, del mismo modo que el mar arroja restos a la arena de una playa. No fue él quien lo hizo. Parpadea el del vergajo, intentando asimilar aquello. Casi es posible observar la información abriéndose paso, despacio, por los estrechos vericuetos de su cerebro. Si usted me lo permite, yo podría... No seas imbécil, te digo que este no ha sido. Todavía lo observa un poco más, muy de cerca. Los ojos se ven entreabiertos, vidriosos y fijos, pero sabe que no está muerto. Rogelio Tizón ha visto suficientes cadáveres en su vida profesional y reconoce los síntomas. El mendigo respira tenuemente y una vena, hinchada por la postura del cuello, late despacio. Al inclinarse, el comisario advierte el olor del cuerpo que tiene delante. Humedad agria sobre la piel sucia, orín derramado en la mesa bajo los golpes. Sudor de miedo que ahora se enfría con la palidez del desmayo. Tan indiferente al otro sudor cercano, la transpiración animal del hombre del vergajo. Con disgusto, Tizón chupa el cigarro y deja escapar una larga bocanada de humo que le llena las fosas nasales, borrándolo todo. Luego se incorpora y camina hacia la puerta. Cuando se despierte, dale unas monedas y adviértele, como vaya quejándose de esto por ahí, lo desollamos en serio, como a un conejo. Deja caer al suelo el chicote del cigarro y lo aplasta con la punta de una bota. Después coge de una silla el sombrero redondo de media copa, el bastón y el redingote gris. Empuja la puerta y sale afuera, a la luz cegadora de la playa, con Cádiz desplegada en la distancia tras la puerta de tierra, blanca como las velas de un barco, sobre los muros de piedra arrancada al mar. Zumbido de moscas. Llegan pronto este año, al reclamo de la carne muerta. El cuerpo de la muchacha sigue allí, en la orilla atlántica del Arrecife, al otro lado de una duna, en cuya cresta el viento de levante deshace flecos de arena. Arrodillada junto al cadáver, la mujer que Tizón ha hecho venir de la ciudad trajina entre sus muslos. Es una conocida partera, confidente habitual. La llaman tía Perejil, y en otros tiempos fue puta en la Merced. Tizón se fía más de ella y de su propio instinto que del médico al que suele recurrir la policía, un carnicero borracho, incompetente y venal. Así que la trae a ella para asuntos como este. Dos en tres meses, o cuatro, contando una tabernera apuñalada por su marido y el asesinato, por celos, de la dueña de una pensión a manos de un estudiante. Pero esas resultaron ser de otra clase de historias, claras desde el principio. Crímenes pasionales de toda la vida. Rutina. Lo de las muchachas es otra cosa. Una historia singular. Más siniestra. Nada, dice la tía Perejil cuando la sombra de Tizón la advierte de su presencia. Sigue tan entera como su madre la parió. El comisario se queda mirando el rostro amordazado de la joven muerta, entre el cabello desordenado y sucio de la arena. 14 o 15 años, flaquita, poca cosa. El sol de la mañana le ennegrece la piel e hincha un poco las facciones, pero eso no es nada comparado con el espectáculo que ofrece su espalda. Destrozada a latigazos hasta descubrir los huesos, que blanquean entre carne desgarrada y coágulos de sangre.

La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Atenció, atenció al Barça. Es Pedro que fa la rematada al interior de l'àrea. Gol! Gol! Barça, líder del campionat. 3 punts d'avantatge al Madrid. Gol a Baraj a favor. Ganes d'assolir el títol de Lliga. El més difícil ja està fet, però ara no va a badar. Aquest dimecres a les 10 de la nit des del Camp Nou. Barça-Depor. 3 punts que cal sumar, però el Depor no vol perdre el tren d'Europa. Barça-Depor, des de les 7 de la tarda. Tota la informació d'aquest partit, tota la informació esportiva, sin confesiones. El 106.9 de l'FM, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dimecres, jornada de Lliga, Barça de Port des del Camp Nou. Nosaltres t'ho explicarem al 106.9 de l'FM, 5 concessiones, des de les 7 de la tarda. L'esport, 5 concessiones a RKB. Atenció, atenció al Barça. És Pedro que fa la rematada a l'interior de l'àrea. Gol! Gol! Continuem a Línies Obertes i ara és moment d'obrir l'espai dedicat a la música en directe, un espai que habitualment ens porta als nostres estudis l'Anna Piferrer, però aquí avui hem de disculpar, no pot ser amb nosaltres, i és que arriba la primavera i arriben les al·lèrgies, i aquest any amb molta i molta força. La tenim, pobreta, amb un atac d'al·lèrgia bastant fort, així que des d'aquí un petonàs ben gros. Esperem que et passi ràpid. Ja saps, molts antihistamínics. I ho deixes en les meves mans, així que jo faig la tria, eh? Després no em diguis res. Doncs començarem amb una agenda en la qual tindrem proposta per avui, proposta per demà i proposta per dissabte. Avui comencem anant, què us sembla, a la sala Monasterio. A 9:45 de la nit tindrem la música de Pablo Moro. És un noi que va néixer a Oviedo, Astúries, el 20 de desembre del 1978. Va estudiar filologia hispànica i mai no ha ocultat la seva admiració per cantants com Joaquín Sabina, Bob Dylan, Joan Manuel Serrat o David Bowie, entre d'altres. Amb totes aquestes influències, en Pablo Moro va iniciar la composició de les seves primeres cançons. Després d'una multitud de maquetes i participacions en diferents recopilatoris, es va editar a finals de 2005 el seu primer disc sota el títol de MP3s i la producció de David Ferreiro. Aquest treball li obriria les portes d'emissores de ràdio i de televisió. En té ja 3 de discos. El 2005 va fer el que dèiem MP3s, 2007 Smoking Point i el 2009 Pequeños Placeres Domésticos. Com a curiositat, comentar-vos que la prova on el cantant Melendi va aconseguir signar un contracte amb la discogràfica Carlitos Records era una prova que s'estava fent a Pablo Moro. I a més, Pablo Moro va aparèixer a una sèrie de televisió en el primer capítol de la sèrie espanyola Doctor Mateo, interpretant allà el seu tema El Último Vals. Doncs ja sabeu, aquesta nit, aquesta mateixa nit, a 2:15, a la sala Monasterio, al passeig d'Isabel II, número 4, a la Barceloneta, podrem veure en Pablo Moro i podrem sentir música com, per exemple, aquest tema d'aquest noi, Tic Tac. Tic-tac, hoy no voy a hablarte. Tic-tac, de cosas tan cursis. Tic-tac, cómo cumplir un sueño, enamorarse solo de una voz. Tic-tac, demasiado rápido. Tic-tac, oigo tus pasos. Tic-tac, cosas que nunca sabré. Y es que solo existen dos maneras de volver donde ya se estuvo. Una es darse la vuelta, la otra darle la vuelta al mundo. Pierde ese tren esta vez. Fijamos que nada nos puede hacer daño. ¿Qué crees que vas a encontrar? El mismo lugar, solo tú serás diferente. Pierde ese tren esta vez, que ya vendrá el tiempo a hacernos más daño. Toma una estrella fugaz, que a veces funcionan los tópicos en el amor. La la la la la, la la la la la. Los tópicos en el amor. La la la la la, la la la la la la la la. Los tópicos en el amor. Tic tac, en el bar la cruda realidad. Tic tac, did I disappoint you? Tic tac, demasiada gente. Tic tac, demasiada mala suerte. Doncs música com aquesta, la música de Pablo Moro. Aquest és un tema del segon àlbum, Smoking Point. Tic tac. Com us dèiem, aquesta nit a la sala Monasterio, a 2:15 de la nit, la música de Pablo Moro. I per demà tenim proposta gratuïta. I és que tindrà lloc el Festival Xarxa 2010 amb les actuacions de 100 Blackbird, Pick Me i Tachenko. I a més, gratis, eh? Serà la sala Salamandra 2 a l'avinguda del carrilet número 301 de l'Hospitalet de Llobregat. Els 100 Blackbird són una banda d'indie rock de Viladecans formada per Juan Carlos Miranda, Néstor Mut, Joan Rius i Xavier Oliver. Consoliden la formació a principis de l'any 2001 amb una renovació estilística del grup on hi ha cabuda per influències del power pop i el rock independent. Sumen així a la seva contundència una àmplia trama de melodies que defineixen el seu estil nerviós i afilat. Podeu trobar més informació dels 100 Blackbird a www.myspace.com/100, escrit en números, Blackbirds. També actuaran els Pick Me, que no han parat en els últims anys fent la presentació del seu àlbum debut, Miniatures, a mig camí entre el pop i el folk, tacat per la psicodèlia inconformista dels cànons comercials del mercat. Pick Me ens mostra la seva cara més intimista. Podeu saber una mica més d'ells a través de www.myspace.com/pigmilan. I els Tachenko són una banda que es forma a Saragossa l'any 2002. Plens d'il·lusió, afronten el present amb l'edició del seu tercer àlbum, Esta vida pide otra. de títol vitalista i obert a lectures personals, reflecteix l'excel·lent moment del grup. Podeu trobar més informació dels Tachenko al seu MySpace, www.myspace.com/tachenko.net. I ara, per què no sentim un de... bé, el primer single del seu darrer àlbum? És un tema que es diu Escapatòria i que sona així de bé. Escapatòria, la música dels Tachenko, del seu tercer àlbum, Esta vida pide otra, serà un dels grups que podreu veure de franc per la patilla durant el dissabte al Festival Xarxa 2010 a la Sala Salamandra número 2, com dèiem, a l'Avinguda de Carrilet 301. I de cara, això, perdó, divendres i dissabte també continuem al Festival Xarxa 2010 a la Sala Salamandra 2, amb les actuacions de Beri Pomelo i de Tota Blues en Vogue Margolin. De cara a dissabte també tenim una altra proposta, i és la proposta que ens porta fins a la Sala Sidecar a la plaça Reial número 7. Allà, per 7 euros, tan sols, tenim els concerts de The Yuptones i Riverbound. Yuptones són una formació que neix a Barcelona fa 2 anyets, l'any 2008, liderada pel guitarrista i compositor saragossà Pablo Yupton, i que compta amb músics de diferents parts d'Espanya establerts a la ciutat com tal, amb diverses influències que van des del soul i el rock clàssic fins al jazz i el blues actual. Lletres en català de contingut poètic, música d'origen nord-americà i moltes parts instrumentals, atorgant gran importància a les improvisacions durant el concert. És l'aposta de The Yuptones. Debuta en el novembre de 2008 a la Sala Sidecar de Barcelona amb una gran acollida i han realitzat múltiples actuacions arreu de Catalunya, destacant la Sala Apolo 2, també de Barcelona, el juny de l'any passat. Si voleu saber-ne més, si voleu conèixer una mica més aquesta banda que actuarà dissabte, com dèiem, a la Sala Sidecar a la plaça Reial número 7 a les 10 de la nit, per només 7 euros. Podeu trobar més informació al seu MySpace, www.myspace.com/yuptones. I actuaran juntament amb ells els Riverbound. Tot va començar amb la trobada de dos fills del grunge, amb Pablo Yupton i Gabriel Moreno, allà per l'any 2006. Des de la seva primera conversa ja sobrevolava la idea de crear cançons que rescatessin la intensitat dels seus herois, amb Pearl Jam, Nirvana, Jane's Addiction, i incorporaran els ritmes i bases melòdiques d'altres estils com el blues, el folk o el soul. La primícia era trobar la seva pròpia veu musical i associar-la amb un profund interès per la poesia contemporània en anglès i en català. Després d'uns anys provant amb diferents formacions, van donar en Borja Caballero, al baix, i el Manu González, a la bateria, per completar el quartet. Doncs també els podreu sentir. Podeu sentir a la sala Sidecar de Barcelona, a la plaça Reial número 7, aquest dissabte a les 10 de la nit, Riverbound. myspace.com/riverboundbarcelona és on podeu trobar més informació i podeu sentir música com aquesta, amb la qual acomiadem aquest Música en Directe d'aquesta setmana. Ells són els Riverbound, amb un tema que porta per títol Seen It All Before. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes. De 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo. Con Nora Nicotera. Gairebé les 8 del matí, arribem al final d'aquesta primera hora de Línies Obertes, però a la segona hora molt més, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Tindrem el José Ramón Mier a la secció Friki. Avui ens porta entrevista amb els Els Pinyol. També tindrem l'agenda del dia, tindrem el cinema, és a dir, no podeu marxar de la 106.9. Anem a serveis informatius, anem a posar-nos al dia de l'actualitat i després tornem amb més Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 10 graus, a Girona 4 i 7 graus a Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Hem retirat l'accident que hi havia al cinturó de litoral a l'altura de Sant Feliu, sentit cap a Barcelona, però ha deixat bosses de retenció afectant la B23 entre Molins de Rei i la zona de Sant Feliu, més endavant Sant Just d'Esvern i Espluga, retenció força compacta a la mateixa B23, sentit cap a Barcelona, i pel que fa a la 2, s'aturen a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, fins enllaçant amb el cinturó de litoral, lenta amb retencions pel volum de trànsit que ha quedat. També la C58 amb aturades a la zona Sabadell, Badia i més endavant Montcada, sentit cap a Barcelona, i a l'inici de sortida i sortida cap a Ripollet, i autopista al Maresme, Badalona, direcció cap a Barcelona. Dijous 15 d'abril, aquest matí es torna a reunir el ple del Tribunal Constitucional per mirar de consensuar una resposta sobre la legalitat de l'Estatut de Catalunya. La proximitat de la convocatòria de la propera onada de consultes sobiranistes i l'actual context polític de precampanya electoral a Catalunya són factors que des del Tribunal no han passat desapercebuts. En clau de reaccions, el president de la Generalitat, José Montilla, adverteix que Espanya no tindrà un projecte viable si no accepta i reconeix l'especificitat catalana. Miquel Roca, ponent de l'actual Constitució, sosté que l'Estatut no s'ha de tocar. De fet, no concep que el Tribunal no el declari plenament constitucional. El nou model de finançament ha salvat els comptes de la Generalitat el 2009. El nou sistema ha aportat 2.000 milions extres a les finances catalanes i això ha compensat la caiguda en la recaptació d'impostos. El jutge Baltasar Garzón declararà avui com a imputat per haver cobrat del Banc Santander per uns cursos fets a Nova York. Mentrestant, Garzón segueix rebent mostres de suport per les querelles presentades en contra d'ell, entre les quals la demanda per haver investigat els crims del franquisme. A partir d'avui, Catalunya ha de tenir un nou municipi, la Canonja, el Tarragonès. Aquest matí, el ple del Parlament votarà la llei que ha de permetre la segregació d'aquest nucli fins ara adscrit al municipi de Tarragona. Per la jornada d'avui s'han previst diversos actes festius, com un repic de campanes i una cercavila. Quatre lladres que sumen desenes de delictes a Barcelona són a la presó. Els Mossos i la Fiscalia han convençut els jutges que la seva alta activitat justificava l'empresonament. Normalment aquest tipus de delinqüents queden en llibertat perquè, malgrat la reincidència, no cometen delictes greus. I la qualitat de l'aire millora a mitges a l'àrea metropolitana de Barcelona. La dada de les partícules en suspensió és de les millors dels 10 últims anys. En canvi, empitjora la contaminació per diòxid de nitrogen que generen els cotxes, tot i la limitació de velocitat a 80 km per hora. Catalunya Informació. En esports, nova exhibició del Barça que ha golejat el Deportivo per 3-0 amb gols de Boyan, Pedro i Touré. El canari, que ja suma 19 gols, va marcar des de gairebé mig camp. El Barça té 6 punts d'avantatge sobre el Madrid, més el gol a Baraj. Els blancs juguen avui al Maria. L'Espanyol perd el camp del Racing de Santander per 3-1. El Racing ha remuntat el gol inicial d'Ivan Alonso gràcies a dues dianes de Chité, de penal, i un gol d'Arana. El proter Kameni va acabar expulsat a l'acció del segon penal i no jugarà al derbi, com tampoc David García, que va ser amonestat. I al torneig de tenis de Monte Carlo, Tomi Robredo jugarà els vuitens de final amb l'argentí Nalbandian i Albert Montañés amb el croat Cilic. Rafa Nadal els disputarà amb l'alemany Berrer. I el temps, avui hi haurà més estones de sol amb un ambient que tendirà a suavitzar-se. Tot i així, encara hi haurà alguns núvols que a la tarda seran més abundants i amb risc de ruixats, la majoria ubicats a l'interior del país. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya ha obert la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Psst, si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, Centro Acuático y de Fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Sis minutets passen de les 8 del matí. Continuem a Línies Obertes, recordant que si vols participar, pots fer-ho a través del nostre telèfon. 93 468 55 55. Línies Obertes, perquè puguis dir-nos la teva, també. Si vols participar, si vols fer alguna recomanació, si vols que en el programa, en alguna de les seccions, tractem algun tema, ens ho pots proposar a través de liniesobertes@idicom.net. I també tenim a la teva disposició el nostre Facebook. Un Facebook on cada dia pengem les seccions, pengem els programes sencers perquè els puguis escoltar en diferit online o bé perquè també puguis descarregar-te'ls i escoltar-los en el moment que més et vingui de gust en el teu MP3. www.facebook.com/liniesobertes. Allà més veuràs fotos dels companys del programa i els comentaris que ens pots deixar en el mur. Fes-te'n fam, va. www.facebook.com/liniesobertes. Encetem aquesta segona hora. Una segona hora en la qual, com dèiem abans, tindrem amb nosaltres el José Ramón Mier amb la seva secció friki, una secció dedicada al món dels videojocs, dels gadgets i dels còmics. Avui, amb l'entrevista amb en Cels Pinyol. Cels Pinyol. Podem pronunciar bé. Després, com més habitual, cada dia, a partir de dos quarts, una miqueta més, l'agenda del dia, una agenda en el que fem un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui, 15 d'abril? Qui va néixer un dia com avui, 15 d'abril? I qui va morir un dia com avui, 15 d'abril? Doncs tot això ho descobrirem d'aquí uns minutets. També mirarem quines són les propostes de l'agenda del dia a Barcelona. Propostes per cosetes a fer, allò, activitats. I farem un repàs al més interessant que ens porta la televisió en el dia d'avui. I ja per finalitzar l'edició d'avui, dijous, dia 15 d'abril, de Línies Obertes, la Rosa Domingo ens portarà la guixeta amb la crítica cinematogràfica. Tot això aquí, a RKB, a la 106.9, a Línies Obertes, en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. Si t'acabes d'incorporar, benvingut, benvinguda. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Ara de seguida, el José Ramón Mier amb la secció friki. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això, i molt més, farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa, amb Pere Francesc Folch. Què passa amb els duros? Sempre em trobo que no. Atenció, atenció al Barça, és Pedro, Pedro, Pedro, que fa la rematada a l'interior de l'àrea, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Barça, líder del campionat, 3 punts d'avantatge al Madrid, gol a baraix, a favor, ganes d'assolir el títol de Lliga. El més difícil ja està fet, però ara no va a la badà. Aquest dimecres a les 10 de la nit des del Camp Nou, Barça-Depor. 3 punts que cal sumar, però el Depor no vol perdre el tren d'Europa. Barça-Depor, des de les 7 de la tarda, tota la informació d'aquest partit, tota la informació esportiva, 5 confessiones. El 106.9 de l'FM, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest dimecres, jornada de Lliga, Barça-Depor des del Camp Nou. Nosaltres t'ho explicarem al 106.9 de l'FM, 5 confessiones. Des de les 7 de la tarda. L'esport, 5 concessiones a RKB. Atenció, atenció al Barça. És Pedro, Pedro, Pedro, que fa la rematada a l'interior de l'àrea. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Las 8:15 de la mañana en punto. Y es momento de dar la bienvenida a nuestros estudios a José Ramón Mier, que como cada jueves nos trae la sección dedicada a cómics, videojuegos y gadgets. Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien, y hoy muy ilusionado por el programa que tenemos. A ver, cuéntame. Te cuento, lo has dicho tú antes, hombre. Bueno, pero le pongo emoción. Ahí, venga, poniendo aquí su ket. A ver, hoy comenzaremos con cómics y se puede decir que hoy haremos un monográfico. Vamos a hacer como un Hormigas Blancas. Sí. Uy. El cómic. No. Te veo yo muy Jorge Javier. Calla. Aún te vamos a cambiar el nombre de nuevo. No. La noticia saltó el pasado martes de forma oficial. Serge Piñol, uno de los autores españoles más queridos, ya se ha desvinculado de Planeta Agostini y ha fichado por Panini Comics. Vamos a ponernos en situación. ¿Quién es Serge? ¿Por qué es tan importante este cambio? Os explico un poquito quién es Serge Piñol. Nació en Barcelona en 1970, se muestra interesado desde muy pequeñito por los cómics, como muchísimos fans. Crea el fanzine Q-Sub Co., comenzando a ser conocido entre los coleccionistas gracias a este fanzine. Planeta D'Agostini, que su división de cómics se denomina Comics Forum, organiza el concurso Diseña tu propio superhéroe, concurso que no gana, todo hay que decirlo, pero quiere recuperar su original y se presenta ni corto ni perezoso en las oficinas de Panini. Y ahí se muestra maravillado porque su trabajo está siendo admirado por toda la plantilla de Planeta. Gracias a esto, lo que provoca es que acabe trabajando en la editorial Planeta, donde se publicaban tebeos como Spider-Man y X-Men. El sueño de todo fan. Ni más ni menos. O sea, yo ya me dedicaré a dibujar también y enviar dibujos a ver si cuela un día. Paralelamente, sigue autoeditando sus fanzines Q-Sub y Fan Hunter bajo el sello Gusa Comics. Es el primer autor español en tener una serie regular en la editorial Planeta y se puede decir que el primero que tiene una serie regular en el mercado español. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, te preguntarás tú. Y si no te lo preguntas, te lo... Yo me lo pregunto, yo siempre me lo pregunto. A ver. Yo te planteo la pregunta y tú pregúntatelo. Venga. Sí, ¿cómo un autor con esa historia y tan vinculado a Planeta D'Agostini ha fichado por Panini Comics? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo me lo pregunto. Tú te lo preguntas. Pues, como buen periodista, ya sabes, aquí hay que buscar la información y nada mejor que la información de primera mano. Serge, buen día. Hola, buenos días. Buen día, Serge. ¿Cómo estamos? Muy bien aquí. Todavía habiendo dormido poco después del lanzamiento del comunicado de prensa. Claro, es que te metes en cada fregado tú solo, hijo. Ascolta. Las cosas de las que puedo. Ya. Di que sí. Tú ahí adelante. La primera pregunta es obligada, ya lo sabes. ¿Qué ha provocado y qué propicia este cambio de editorial? Pues mira, la verdad es que después de 20 años hay cambios estructurales muy, muy profundos dentro de lo que sería Planeta D'Agostini. Han cambiado su línea editorial y dentro de los cambios pues había pues el típico, bueno, lo que está de moda ahora, digamos que despedir gente, cambiar la plantilla y tal. Toda la gente que se ocupaba de lo que era cuidar mi obra y publicarla desde hacía 20 años ya no estaba allí. Yeah. Esto coincidió con unas conversaciones con un director de Panini que me decía que podíamos hacer más cosas y que podíamos llevar la obra mucho más allá. Y bueno... Sí. Bueno, es todo lo que sea evolucionar siempre va bien. Pero entonces, ¿te llevas un mal recuerdo de Planeta? No, la verdad es que no. La salida de Planeta ha sido absolutamente pacífica. Hemos tenido que estar negociando muchos meses porque había un fondo editorial muy importante. Había unas marcas registradas que estaban en su poder y una cesión de derechos que había que negociar. Pero afortunadamente había un directivo de allí que se llamaba Marmilian, que lo ha gestionado todo y que nos ha facilitado mucho la salida y la entrada en el otro lado. La verdad es que ha sido todo muy cordial. Bueno, perfecto. Pero bueno, a ver, Planeta, que te desvincularas de Planeta no es algo nuevo. En el año 98 ya te desvinculaste temporalmente. ¿Es algo parecido o esto ya es un adiós definitivo a la editorial? Es un adiós definitivo. Yo como empresa sigo trabajando con ellos, realizando packagings editoriales. Estoy en contacto con otros departamentos del Grupo Planeta que siguen interesados en tenerme un poco enganchado. Pero por otro lado ya es definitivo. O sea, la firma con Panini ya significa que yo voy a publicar pues enteramente en esa editorial. De momento probaremos con algunos libros y si la cosa bien, pues bueno, tengo nueva casa. Bueno, entonces con todo el material publicado en Planeta, que no es poco, que son muchos años ya, Sales, que nos conocemos. Sí. ¿Qué pasa con este material entonces? ¿Dónde van a...? No sé, ¿qué va a pasar con el material editado por Planeta? ¿Se va a poder recuperar de alguna manera? ¿Van a hacer algún tipo de reedición? No, se destruye. ¿Qué me estás contando? Sí, señor. Es una cosa que los fans querían saber y que lo hemos un poco insinuado en el comunicado de prensa, pero se confirma ya. O sea, para que no hubieran saldos y para que ese material, lógicamente, al recuperar los derechos, ellos no pueden venderlo. Y ya puedo comentarte que sí, que ese género que queda en el almacén, que tampoco es mucho porque afortunadamente se ha vendido bastante bien, va a ser destruido. Con una lagrimita en los ojos. Ya, entonces no hay ninguna posibilidad de poderlo recuperar más adelante con una edición de Panini. Nada, o sea, lo perdemos. No, lo perde, digamos, Planeta. Lo perde Planeta. Pero tanto en ediciones digitales, que ya estamos cerrando ya temas con ediciones digitales muy inminentes. Sí. Más, las cosas que quiera reeditar Panini, eso seguirá en pie. Vale, ya me dejas un poquito más tranquilo. Las obras no se quedan en el limbo, ni mucho menos. Vale, porque claro, habrá una nueva generación que le interesará tu obra y le gustará, y es una la obra primeriza de Sells, aunque pueda parecer un poco contradictorio, es también de que más suki yo tiene y que me recomiendo muchísimo más, quizás porque me cogió más en la novedad del mundo del cómic. Entonces, perderla... Es un poco triste, ¿no? Que se pueda reeditar. No, pero me sigue extrañando que la gente sigue pidiendo ese material antiguo del que se está publicando desde el año 89, perdón, desde el 89 se van publicando estos fanzines, y quieren que los recupere, porque decían que eran muy frescos. Y supongo que también hay algo sentimental. La gente recuerda lo que de aquella época era el reflejo de aquella época de coleccionistas de cómics. Claro. Sells, pasaste de fan a autor y editor. ¿Te has llevado algún desencanto al encontrarte el mundo real de cómo es la industria? Bueno, los desencantos son los típicos de profesionalizarse. En el momento en que empiezas a trabajar para una editorial, como decía Jordi Solé, que era redactor jefe entonces en Planeta, es, chico, a partir de ahora tú ya no fan, tú ya no freak. Ya. A partir de ahora eres un profesional. Vas a romper cómics para poderlos utilizar como muestra de trabajo, vas a tener que sacrificarte, vas a tener que aguantarte en las ruedas de prensa y no demostrar tu entusiasmo de ser una persona fría. O sea, eres como un cuerpo de entrenamiento de marines. Marines coloniales. Pero afortunadamente he podido comportarme como fan durante 20 años con la creación de las obras. Sí, porque quizá la simpatía que tiene el fandom hacia ti es por eso, porque sin dejar de ser un profesional dentro del medio hoy por hoy, sigues teniendo ese regustillo fan que nunca te ha dejado, ¿no? Sí, los editores es también lo que comentaban, ¿eh? Que el secreto del éxito, entre comillas, estaba en que yo como lector, como melómano, sobre todo como cinéfilo, claro, y ahora pues también como fan de series de televisión y todo esto, pues conseguía conectar con el lector de una forma espontánea y no forzada. Claro. Hay mucha gente que hace cómics sobre fans y o los critica y los denigra, o hace falso coleguismo. Y no, yo es que cuento lo que se me pasa por la cabeza en aquel momento. Bien, es que hay que ser así. Hay que ser fresco como una lechuga, que digo yo. Sí. A pesar de tener 40 años ya, ¿eh? Calla, que todavía me descubrirás a mí también. Además de autor, estás hecho todo un señor empresario. El éxito que te ha llevado, sobre todo Fan Hunter, te ha propiciado para crear tu propia empresa, ya, Fan Hunter SL. Pero aparte de editar cómics, haces muchísimas cosas más. Sí. ¿Como por ejemplo? Pues mira, debido a que empezó a tener mucho éxito y a que empezamos a diversificar las diferentes marcas, lo que tuvimos que hacer es crear una especie de equipo de fuerza de ataque, sí, que gestionara los derechos. Eso significa que a veces tienes que estar más rato con abogados, ya, que en la mesa de un editor. Ya, ya no es como en Bruguera, que antes tienes que lidiar con el editor, sino que tienes que lidiar con abogados. Y aparte de eso, lo que hacemos es precisamente eso, potenciar lo que es el TVO. Hay muchos dibujantes que se quedan simplemente a cuando hayan acabado de dibujar el TVO, lo dejan en manos de otros, y no, yo quiero seguir el proceso hasta el final y la empresa me ayuda mucho. O sea que también tienes un poco de control sobre tu... para no perder el control sobre tu obra, como mínimo, claro. Totalmente, porque tanto la cesión de derechos para animación como para realizar merchandising como para distribuir en otros países, si lo dejas en manos de otros, hay un momento en que tienes que pedir explicaciones. Claro. Yo estoy hasta que el TVO llega al punto de venta y después, lo que se llamaría una especie de postproducción, uh-huh, me quedo allí. Y además me encanta, es un trabajo que me encanta. Hombre, si encima son tus creaciones y estás trabajando en tu mundillo, para no encantarte. Oye, que cuando quieras me fichas, ¿eh? No pasa nada. Claro, ahora que hacemos expansión. Venga. Cels, tú sabrás, y no te voy a decir ningún secreto, de que tanto como tienes fans, también tienes detractores. errores. Muchos te acusan de que... Ay, te acusan, perdón. Si te acusan, ya sabrás tú también lo que haces. Pero muchos te acusan de que tu dibujo es más bien simplista, el trazo es muy básico y que sobre todo te apoyas en guiones. O sea, que te consideran como un poquito sobrevalorado. ¿Algo que decir? ¿Alguna defensa? Dibujo mucho mejor que hace exactamente 21 años. Doy fe de ello. Lo que pasa es que, Ramón, hay gente muy inmovilista que lo que hace es criticar que con un dibujo tan básico y unos diálogos tan graciosos se pueda conseguir tanto éxito. Pero la misma gente que me critica son los que ensalzan, atención, a Juanjo Sáez. Ya. Por ejemplo. Juanjo Sáez, si te das cuenta, es un autor muy mediático, pero tiene un grafismo mucho más limitado que el mío. Bastante. Por lo tanto, no sé, yo lo que estoy haciendo es intentar aprender a dibujar. Ahora ya dibujo perros y coches. Está bien, es una evolución, está bien. Como decíamos, y como estamos oyendo, tu obra se basa mucho en guiones también. Y utiliza mucho lo que es la referencia a la cultura friki en general, lo que son videojuegos, juegos de rol, películas sobre todo, pero seres, no nos vamos a engañar, tanto tú como yo, más tú que yo, tenemos una edad, entonces, ¿temes no conectar con un nuevo público que quizá no tuviera esa capacidad de maravillarse o no pillar esas referencias a películas que para nosotros sí que fue un boom, como pueda ser Aliens o Alien, el octavo pasajero? Pero que ahora, claro, si no hablas de Furia de Titanes o Transformers, pues como que no lo pillan. Entonces, ¿temes no conectar con ese tipo de público? ¿Perder nuevas generaciones de público? La verdad es que de momento seguimos conectando, ya sea para bien o para mal, y me explico. Toda la gente que había dejado de leer TVOs, toda la gente que estaba entre la franja de los 25 a los 40 o que ya habían crecido y tal, han vuelto a engancharse al mundillo del terror, de la ciencia ficción, del misterio, con la cantidad de series de televisión tipo Perdidos, Galáctica, sí, que es la edad de oro de las series de televisión americanas. Toda esta gente la he vuelto a recuperar. Y sí, yo creo que sigo conectando porque sigo estando muy al día de las novedades de lo que salen dentro de este mundillo subcultural. Y sobre todo es muy divertido meterse con los fans de Crepúsculo, porque la anécdota que apareció en Zona Negativa es real. Sí. Niños y niñas de 19, 20 años que no saben que un vampiro bebe sangre y solo sale por la noche. No me digas que solo es para hacer chistes. Es que sí, bueno, nos están haciendo mucho daño. Es fatal. Pero también es cierto de que ha habido una época que estabas publicando mucho lo que es un formato tipo saga, ¿vale? Barna City, Montjuic, todo esto. Y ahora estás volviendo un poco a lo que eran tus inicios, lo que son páginas enteras, historias cortas, gags más bien. ¿Es un poco volver a los orígenes para también, como lo que decíamos antes, coger un poco ese público con un chiste más rápido, más captable o no? Claro, intento que sea mucho más comprensible. Aparte de que ahora al final de cada uno de los libros ponemos un glosario donde se explican todas las referencias que se utilizan, nos hemos dado cuenta de una cosa muy curiosa. En mi cómic, mis libros, mis novelas, mis juegos más populares son Fan Hunter, ¿vale? Sí. Que es la Barcelona esta del futuro donde nadie puede leer. Con papalejo. Eso, está todo, la cultura y la subcultura está todo prohibido. Y por otro lado está Fan Letal, que son las historias que se conocen ahora, que están publicando en Zona Negativa, que son los fans a tiempo real. Sí. Bien, Fan Letal en ventas es lo que más se ha vendido en Planeta de Agostini. Uh-huh. Entonces, claro, una cosa es muy popular, pero la otra se vende muchísimo. Y digo, bueno, voy a intentar crear el equilibrio. He fusionado todos los diferentes personajes en una misma obra. Y a partir de aquí lo que hacemos es, en un background, en un mismo argumento base, hacemos chistes autoconclusivos de una o dos páginas de fácil comprensión. Que yo, la verdad es que me cuento más cómodo porque así no tengo que dibujar más cosas. Claro. No tengo que dibujar fondos. Es lo que tiene que ser jefe, cada vez se trabaja menos. ¿Has nombrado? Claro. Qué malo eres. No, te es el cariño siempre. Has nombrado antes de que se te puede seguir, aparte de Zona Fandom, también en Zona Negativa, que por cierto, un abrazo bien fuerte a mis compis y queridos amigos de zonanegativa.com. No os lo perdáis, oyentes, de que es una página de referencia en el mundo del cómic, pero vamos, tenéis que tenerla ahí en el favoritos del buscador. Pero esta profesionalización que se está creando ha sido por una evolución. Tú comenzaste, como muchos de nosotros, como fan, tú has seguido un camino y tal, pero esto ya hablamos una vez en su momento, porque Sergi y yo hace tiempo que también que nos conocemos, pero antes era como que ser fan era como algo especial. Y ahora el fan se le conoce, David, quédate con esto, como friki. Es que David se mete con nosotros. Yo dice, no me meto con vosotros. No, dice que somos frikis. Yo digo que tenemos cariño. Cultura alternativa, que es diferente. ¿Eh? Sí, entonces, pero... ¿tú crees que el friki todavía, bueno, el fan, sigue siendo una, como una especie protegida o no? El fan, el coleccionista, francamente, es un personaje pintoresco. Tú lo sabes como coleccionista que eres. Sí, lo sé. Yo, lo sé. Con 15.000 TVOs divididos en tres casas y una colección de DVDs que ya no me cabe en sitio, y los muñecos, los muñequitos, y mirate a tamaño casi real y todo, me sitúo dentro del campo del friki. El friki no. Es la evolución, la nueva evolución de un fan. Un fan es un seguidor, un coleccionista que tiene cierto apego por una cosa. Correcto. Un friki es un seguidor acérrimo, pero... yo creo que el friki se está volviendo inteligente. Sí. Es como Skynet, el Skynet de ordenador, Skynet de Terminator. Hace una conciencia de sí mismo y ya no es como antes. Yo creo que los fans, los frikis, los coleccionistas, los mitómanos, ahora son más selectivos y no le puedes colar cualquier cosa. Porque... por lo tanto, eso quiere decir que han evolucionado para bien. Bueno, el día que te vea disfrazado en un cosplay... No, como soldado imperial, que ya te he visto, pero no, sí, tú sabes a qué me refiero, entonces me comenzará a preocupar, pero de momento vamos bien, Prefiero que los disfraces se los pongan mis hijas. Vale, me parece bien, yo te apoyo en esa idea. Porque es que, bueno, ya habéis oído, aparte de ser dibujante y ser autor, Cersei es un buen friki como muchos de nosotros, entonces, aparte de los cómics... y películas, ¿de qué eres friki tú exactamente? Cels, recomiéndanos pues algo friki. Pues José Ramón, me lo estoy pasando me lo estoy pasando bomba ahora con tanto zombie. Yo siempre he sido un fan de tres cosas muy importantes: Star Trek, las películas de Mad Max, y que acabo de conseguir por eBay el coche que me faltaba de Mad Max, por cierto. ¿El V8? Sí, el V8, lo tengo ya con cajita y todo, con todo el tío de Australia. Vale. Estoy contento, y la puja la gané en el último momento, estoy tan contento. Y aparte de esto, los zombies. Estamos viviendo también una época dorada de zombies. Todo el mundo está editando libros, están apareciendo películas y tal. Y oye, francamente, con esto sí que me lo estoy pasando bomba ahora, porque desde los libros de Max Brooks, que sí, Guerra Mundial Z es un libro de obligada lectura, hasta toda la cantidad de literatura adicional, o sea, muy muy cercana al género que está saliendo. Claro. Y cómics, muchos cómics de zombies. Muchísimos, Marvel Zombies, bueno, Black Knights, que bueno, no es un zombies, pero se acerca, por ahí va. Si nos saturamos ya será otra cosa, pero de momento, francamente, que estas cosas tengan tanta repercusión era impensable hace 15, 20 años, y lo sabes muy bien. Sí. Cierto, es cierto. Antes sí que era como un gueto, ahora ya no tanto. Volvemos a tu obra. ¿Con qué vas a debutar en Panini, Cels? Pues en Panini voy a salir con una especie de compendio que ha sido una decisión casi de última hora, porque íbamos a fraccionar las obras. Y va a salir, por un lado, Fan Letal, por otro lado, Fan Hunter, por otro lado, Dead Fan, que es también mi colaboración dentro de los zombies, que es Barcelona asolada por una epidemia zombie. Caray. Entonces... hemos quedado, oye, ¿por qué no salimos a lo grande con un libro de 144 páginas y con toda la carne del asador? Así que he juntado páginas antiguas, páginas de nueva creación, las de Zona Negativa, el Phantom Town, que es este pueblo donde los niños monstruos en tiempo de guerra son acogidos, y los zombies, todo dentro de un libro, y he creado una especie de link entre cada una de las secciones que les da coherencia. Ah, muy bien. Entonces... y este libro, pues bueno, también son gags autoconclusivos, con su glosario, con portada referencia a Blade Runner, que me han dejado hermosísima modestia aparte. Lo he visto, es una pasada, está muy bien. Y entre hoy y mañana se sabrá si conseguimos llegar a San Jordi o si se pasa el día 30 de abril. Esto es noticia de ayer por la noche. Vale. O sale para San Jordi o el día 30 de abril. Muy bien, pues nada. A ver, yo es que tengo un problema aquí, ¿sabes? Es que tengo a mi compañero David, de que es que él me utiliza a mí como meterse dentro del mundo del cómic y a ver si y tal. Véndele tu obra, dile que se va a encontrar, ¿por qué la tiene que comprar? ¿Por qué tiene que gastarse dinero para comprar 144 páginas? A ver si lo convencemos. Pues mira, y te diré una cosa, David. A ver. Que todos tenemos el gen friki, lo tenemos todos metidos dentro del organismo. ¿Sí? Y solo te digo una cosa. Si una persona como tú, por ejemplo, dices, es que yo no me considero friki, pero ves, por ejemplo, una película que se llama Pontypool, que es una película de zombies, donde el protagonista es un locutor de radio, ¿sí? Yo sé que un poco friki te vas a volver. Ahí ya me has tocado la fibra. ¿Ves? Y lo que estoy haciendo es esto, el friquismo se contagia. El friquismo, no, y también tengo que decir que entre frikis cuando nos hacemos amigos ya es para siempre. Tengo que decir, en mi defensa, que durante muchos años he ido al salón del manga, ¿eh? Vale. Y eso no lo sabías, José. Eso no lo sabías. Es que tiene golpes escondidos, Cels. Este hombre me sorprende cada día más. Cels, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme atendido y nos vemos prontito. Te debo una birra, ya lo sabes. Venga, yo te debo dos entonces. Venga, un abrazo bien fuerte. Muchas gracias por atenderme. Gracias, Cels. Hablamos. Un saludo. Hasta luego. Bueno, gente, pues ya sabéis, Fan Hunter, fan letal. Muy pronto en las librerías, ya habéis ido, si podéis, para San Jordi, y si no, el 30 de abril, de aquí a poquito, compra obligada para, si no podéis para San Jordi, para el Salón del Cómic como mínimo, ¿eh? Un cómic imprescindible para cualquier lector de cómics que se precie, y para los que no, pues es una forma divertida de comenzar ya en el mundillo. Cels, muchísimas gracias por haberme atendido, y lo dicho, que cuando uno, entre fans nos hacemos amigos, ya es para toda la vida. Ya lo veo, ya. Excelsior, Cels, Excelsior. David, tú deixem aquí. Perfecte, doncs la pròxima setmana més. Sí. I t'esperem aquí doncs, el dimecres amb la tertúlia. Molt bé. Que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies. Adéu, José Ramon. Adéu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Dos quarts i mig de 9 del matí, seguim a Línies Obertes en aquest dijous 15 d'abril de 2010. I és moment d'obrir l'agenda del dia amb un repàs a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui, 15 d'abril del 1892? Doncs es va formar la companyia General Electric. Un dia com avui, del 1912... Va ser el moment en què el Titanic es va enfonsar. Va ser a les 2:20 de la matinada, hores després d'haver xocat amb l'iceberg. El 1955, un dia com avui, un 15 d'abril, a Des Plaines, a Illinois, als Estats Units, s'obre el primer restaurant McDonald's. I un dia com avui, el 1977, a Perpinyà s'inicien els actes de cloenda del Congrés de Cultura Catalana. En un 15 d'abril del 1989, a la República Popular de la Xina s'inicia la revolta de la plaça de Tiananmen després de la mort de Hu Yaobang. I qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1452 naixia a Itàlia Leonardo da Vinci. Va ser un 15 d'abril que va néixer el 1843 a Nova York Henry James, l'escriptor nord-americà. I el 1912, tal dia com avui, naixia a Corea del Nord Kim Il-sung, el president de Corea del Nord. També el 1959 naixia, en un 15 d'abril, a Paddington, a Londres, Emma Thompson, l'actriu britànica. I naixia, tal dia com avui, el 1980, a Vic, el Raúl López, jugador de bàsquet català. I qui va morir un dia com avui, un 15 d'abril? Doncs el 1828, ens deixava a Bordeus Francisco de Goya. El 1865, a Washington, moria un dia com avui Abraham Lincoln, el president dels Estats Units. El 1980, a París, ens abandonava Jean-Paul Sartre, l'escriptor i filòsof francès i Premi Nobel de Literatura, que va refusar. Un 15 d'abril de 1990 moria a Nova York l'actriu sueca Greta Garbo. I també era 15 d'abril del 1998 quan a Cambodja moria el dictador Pol Pot. I moment ara d'obrir l'agenda per mirar quines propostes tenim pel dia d'avui. Doncs bé, comencem amb una proposta cinematogràfica, i és que avui es presenta el documental Espies de Franco, de Xavier Montanyà, a l'Espai Memorial Democràtic, a la Via Laietana número 69. Serà a les 7 de la tarda. Podem assistir a alguna conferència també. Una conferència sobre energia a Catalunya des d'una perspectiva energètica. Serà l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme número 47, a les 6 de la tarda, i serà càrrec de Mariano Marzo i Josep Puig. Pel que fa a salut, tenim una proposta. Fem activitat física i modifiquem els hàbits posturals per una qualitat de vida millor. Conferència a càrrec de Maria Isabel Senyudó i Josep Maria Garriga. Serà l'Hospital Clínic de Barcelona, al carrer Villarroel, número 170, a 6:45 de la tarda. I avui podem anar a una fira, la Fira de Turisme, al Saló Internacional de Turisme, amb 1.100 expositors, a Reina Maria Cristina, de 10 del matí a 8 de la tarda, i el preu, 7 euros. I parlem de llibres, va, perquè es presenta el llibre Lionel Racon-Jospin, amb Lionel Jospin, l'exprimer ministre francès, a l'Institut Francès, al carrer Mollà, número 8, a 8:15 de la tarda. I pel que fa a llibres, també podem parlar de la presentació del llibre Quan plovien bombes, de Xavier Domènech i Laura Zanovi. Serà a l'Abacus, del carrer de Balmes 163, a les 7 de la tarda. I pel que fa a la televisió, avui quins programes destacats podem trobar? Doncs a veure, comencem. Fem un repàs perquè a Televisió Espanyola, ara d'aquí una estoneta, a les 9 comença Los Desayunos de Televisión Española, i avui tenen com a convidada Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat i Política Social. A més, a les 11:25 de la nit, 50 anys de aquest programa que repassa la història de Televisió Espanyola, avui amb un recorregut compost per cançons que a manera de banda sonora il·lustren el país dels últims 50 anys. A la 2 de Televisió Espanyola, 11:45 de la nit, Dies de Cine. El programa descobreix avui els secrets d'Alicia en el País de les Meravilles, de Tim Burton. Ara, potser jo crec que... no sé si ens faràs ment la rosa d'alguna coseta, perquè ja és una estrena imminent, Alicia en el País de les Meravilles. A TV3 aquesta nit, el partit, retransmissió del partit de primera divisió entre el València i l'Atlètic. I a les 12 de la nit, Sense Ficció, Café Brussel·les, 9 petites tertúlies vinculades amb les institucions europees a diferents espais de la capital belga. A Telecinco, avui tindrem gala especial del 20è aniversari de la cadena, a partir de les 10 de la nit. I també, com a últim destacat ja, el Hormiguero, avui a les 9:35 tindrà Alisa Edelstein, l'actriu que interpreta la doctora Cady a la sèrie House. Així que aquestes són les propostes de l'agenda del dia aquí a Línies Obertes. I ara anem amb una petita pausa i de seguida la Rosa Domingo amb el cinema. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía.

Per les 9 del matí, és moment de donar la benvinguda als nostres estudis a la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia, què tal, David? Com estem? Molt bé, i tu? Molt bé. Muy beneficiada. Muy beneficiada. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Vale. Continuem i ho fem amb el cinema. Ara, ara després, el José Ramon ja prendrà nota pel Zapi. És que li faig gags, sí, gratuïts. Sí. Doncs vale. Tenim a la Rosa que ens porta al cinema. Aquesta setmana portarem cosetes especials. Així com la setmana passada parlàvem d'un tema bèl·lic, aquesta setmana parlarem de la bogeria. La bogeria? La bogeria. Després parlarem de les novetats de la setmana i les novetats que porta el cine en si mateix, les notícies. Sí? Doncs a veure, què tenim, va, explica'm. A veure. Primer comencem per allò, si així la setmana passada agafàvem unes pel·lícules i vèiem un tema comú que era el bel·licisme, eh? Sí. Que possiblement a Bollywood, hem de dir, el bel·licisme no es tracta i només veiem pel·lícules d'amor i musicals. Sí. Aquí ara hi ha una tendència occidental de parlar de la guerra, guerra i guerra. Sí. Clar, el primer pas és la guerra. Quin és el segon? L'amor. La bogeria, no. La bogeria. De l'amor a la guerra hi ha un pas, no? Doncs al revés també. És que és puro corazón este hombre. Bueno, diguéssim que qui va a la guerra torna una mica taradet, no? Sí. Llavors, la segona temàtica d'aquesta setmana són pel·lícules que tracten la bogeria. Pues bueno, així tenim Shutter Island, per una banda, que aquesta és la que retomem de la setmana passada, en què els protagonistes, que és un Leo DiCaprio bastant notable, molt ben actuat, Martin Scorsese l'ubica dins d'un manicomi. Sí. D'acord? I allà veiem que tracta temes, no desvelo quina malaltia tracta perquè és el quid de la pel·lícula, amb el que recomano tots els oients que la vagin a veure perquè realment és bastant sorprenent i molt ben tractada. I llavors, diguéssim que en aquell manicomi passen coses i el Leo DiCaprio, per alguna raó, està al manicomi després d'haver sortit de la Segona Guerra Mundial. Això per una banda. Però després a la cartellera ens du, aquesta setmana, el 9 d'abril, que es va estrenar, sí? La Isla Interior, que és un drama de Dunia Yasso i Félix Sabroso, que són codirectors, i que actua Candela Peña, Alberto San Juan i Geraldine Chaplin. Sí, m'encanta aquesta dona a mi. A mi també. És l'elegància personificada. Sí. I a més és molt bona actriu. Doncs aquesta pel·lícula també tracta el tema de la bogeria, però ara el focalitza en tractar l'esquizofrènia. I llavors diguéssim que aquests tres personatges són germans i han de fer front a un pare que té esquizofrènia, sí. Amb tota la por que suposa portar a la genètica doncs, un passat tan recent esquizofrènic. No? Sí. I tots tres com han adoptat aquest passat tan recent que tenen molts punts per també desenvolupar l'esquizofrènia. No? Sí. Davant d'un pare que els hi va fer coses, etc. És a dir, tracta el tema de la bogeria entorn a l'esquizofrènia i de com les generacions conviuen amb la possibilitat de poder desenvolupar-la i destapar-la. I aquesta família reunida, diguéssim que és una espècie de pel·lícula Leolo, que era una pel·lícula que també tractava el tema de la bogeria, però a l'espanyola. Diuen les veus que té molts remanents almodovarians. Sí. Doncs bé, l'hem d'anar a veure. Doncs, ja està a les cartelleres. Una proposta, sí, per aquest cap de setmana. No ens ho podem perdre. No ens ho podem perdre. I després, per últim, tenim una altra pel·lículeta, que es diu Ciudad de Vida y Muerte, que no és gens pel·lículeta, sinó és un pel·liculón. Sí? És una pel·lícula xinesa, del director Lu Chuan, i és un drama bèl·lic. Així veiem com portem dues setmanes que parlem sempre de la guerra, de la bogeria, de la guerra, però és que nois, tot va junt. I llavors en aquesta pel·lícula entenem per què la gent es torna boja. Ah! Així tal qual. Ah! Després de passar per la guerra entenem com una societat s'acaba de... Bueno, passa tot un període de postguerra en què s'ha d'adaptar i gràcies a Déu i les noves generacions apaga i vámonos. I acaben... Han de tancar aquella porta perquè és una porta que no té sortida. És un camí sense sortida. Doncs aquesta pel·lícula, Ciudad de Vida y Muerte, està molt acceptada, molt ben acceptada per la crítica i diguéssim que no té res a envejar a una llista de Schindler perquè tracta un tema desconegut per nosaltres, que és la massacre de Nanking. Sí? La massacre de Nanking són soldats japonesos a la guerra xinesa que es van carregar a mig poble i part de l'altre i van violar a mig poble i part de l'altre. Déu-n'hi-do. Doncs en aquesta pel·lícula retrata tot amb un blanc i negre i Luchuan, es veu que amb el lirisme i amb la metàfora doncs, tracta tot el tema bèl·lic, tracta tots els temes escabrosos de la guerra i tracta també tots els temes escabrosos de la bogeria després de la guerra. L'hem d'anar a veure, però les pells sensibles queden avisades. És a dir, que... És una pel·lícula liríssicament bèl·lica. Un Wagner pel·liculons. És a dir, que si sou molt sensibles, potser que us ho penseu molt. O potser no caldria un divendres amb una nova cita. Potser anem a veure Alicia en el País de les Meravelles. Ei, jo aquesta estic desitjant veure-la, eh? Doncs no té molt bones crítiques, eh? Ja ho sé, ja ho sé, però no sé, una proposta de Tim Burton representant una Alicia en el País de les Meravelles, que és una història que a mi m'agrada molt. No sé, em tira molt. Doncs, a veure, és un gènere fantasia i Tim Burton recupera el seu musso, per així dir-ho, en masculí, que és el Johnny Depp. Sí. I diguéssim que d'entra dins els pous negres d'Alicia en el País de les Meravelles. No és que la retracti, no és que la posi en escena com una pel·lícula preciosa o infantil o un conte va, sinó que és una pel·lícula que doncs, ens desperta aquelles coses malignes que tenim tots a dins amb tota la fantasia que hi adhereix a Tim Burton. A veure, Johnny Depp diu fa el paper del capeller loco, capeller loco, també tindrem el conillet blanc, és a dir, tots els personatges d'Alicia en el País de les Meravelles, però amb una coctelera una mica de misteriosament maligna i que diuen que és més aviat un artifici de Tim Burton que no pas una posada en escena raonada i que tot tingui una explicació i un per què darrere. Sí. Si no diguéssim que el Tim Burton ja ha adoptat les seves maneres màgiques d'art sobre l'escena. És una mica el món de Tim Burton. Sí, però s'ha quedat una miqueta. Així. Les males crítiques diuen que s'ha quedat una miqueta en aquesta esfera i que no acaba d'avançar, no acaba de donar un raonament a totes les seves pel·lícules. Bé, és que potser no li cal el raonament, potser és això. Vas a veure una pel·lícula de Tim Burton i saps el que et trobaràs. Saps? Exacte. Jo vaig estar, per exemple, el mes de desembre a Nova York i vaig estar en una exposició que hi havia al MoMA de Nova York sobre Tim Burton. Fantàstica. Així que no sé si encara està per allà i no sé si arribarà aquí al nostre país també. Imagino que potser va circulant per diferents països, però era meravellosa. Doncs sí, és que el Tim Burton vull dir, ha portat a l'escena doncs ha portat tota la màgia que és purament del cine, no? Pròpiament del cinema, allò que poder fer un conte amb totes les eines que té el cinema, no? Sí. I rapideta, t'explico les novetats que porta el cinema aquesta setmana, és que Javier Bardem torna a les pantalles, senyores i senyors. Tornarà a les pantalles dintre de poc amb un Tony Scott que l'ha escollit per fer la seva pròxima pel·lícula que es dirà Potsdamer Platz. Javier Bardem anirà de la mà de Jason Statham i Mickey Rourke. I també s'està barallant la idea i la possibilitat de que Gene Hackman, l'actor que ha treballat anteriorment i molt veterà intèrpret, doncs pugui no incorporar-se, tot i que les males llengües diguen que s'ha retirat ja definitivament del cinema. Doncs, home, Javier Bardem i Tony Scott no està gens malament. Recordem que Tony Scott és el germà de Ridley Scott. Per altra banda, Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo, un realitzador ben jove, maduret, espanyol, doncs torna a les pantalles, aquesta vegada fent una altra pel·lícula internacional amb Daniel Brühl, que recordem que Daniel Brühl és el que ha fet pel·lícules sin pars, com aquesta, el Quentin Tarantino. M'agafes rosa. Ara la Rosa té... L'última pel·lícula del Quentin Tarantino. El petit lapsus aquell que dius, ara no em surt quan estic en directe. L'última de Tarantino. L'última de Tarantino, que tots sabem quina és, la que es mataven a tots a la Segona Guerra Mundial. I després tenim Fresnadillo ha escollit a Daniel Brühl per una banda i Clive Owen per una altra banda per interpretar la seva pròxima pel·lícula que es rodarà entre Londres i Madrid, que porta el suport d'Antena 3 i és un projecte de Universal Pictures. Recordem que Fresnadillo és el director de films com Intacto o 28 setmanes després. Veurem què ens porta. I, senyores i senyors, la Manolete, la pel·lícula d'Adrien Brody. Machete. Manolete. No, Machete, la de Quentin Tarantino. Machete. No, era aquesta. D'acord. Manolete. Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, sí senyor. Moltes gràcies. Manolete, que és la pel·lícula maligna que no s'acaba d'estrenar mai, que Adrien Brody i Penélope Cruz actuen a dins, s'ha estrenat a la... S'ha fet un passe en privat a París i han dit que no funciona gens. Adeu, senyors. Doncs nosaltres tornem demà. Fins demà, que tingueu un bon dia. Adeu.